Manam w programie trzecim Polskiego Radia. Zbliża się 22. Jest punktualnie 10:00, to wieczór wyborczy na antenie Polskiego Radia programu trzeciego. Patrycjusz Wyżgałem. Dobry wieczór. Najważniejsze informacje ma dla Państwa Artur Ebertowski. Polska wybrała tych, którzy będą rządzić w samorządach. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Na podium Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Nasi reporterzy są w sztabach partii na Nowogrodzkiej i na Foksal w Warszawie. Za chwilę się z nimi połączymy. Cisza wyborcza nie była przedłużona, ale głosy oddawano jeszcze po godzinie 21:00. O tym na początek serwisu Trójki. Pierwsza tura wyborów samorządowych 2018 przechodzi do historii. Pierwsze podsumowania pokazała Państwowa Komisja Wyborcza. W siedzibie PKW jest to Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Martyno, cisza nie została przedłużona, choć w niektórych komisjach można było głosować jeszcze po godzinie 21:00. To prawda. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński oświadczył, że ze względu na długie kolejki przed częścią komisji w Warszawie wszystkie osoby, które zgłosiły się do lokali wyborczych do godziny 21:00, ale nie zdążyły zagłosować, mogą to zrobić także po 21:00, tak by zachowana była zasada równości. W Warszawie to 7 komisji. PKW nie ma informacji, by w innych miastach doszło do podobnych sytuacji. Zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przyznał, że zainteresowanie głosowaniem wśród wyborców jest bardzo duże. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że w historii wyborów samorządowych w tym roku prawdopodobnie możemy stwierdzić najwyższa frekwencja, przeszło 50%. To jest dobry prognostyk dla włodarzy gmin, miast, jak i rajców gmin, powiatów i województw. Przypomnę, że frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku wyniosła 47,4%. PKW poinformowała, że ostateczne wyniki dzisiejszego głosowania będą znane nie wcześniej niż na przełomie wtorku i środy, a nie wykluczone, że w czwartek. A my powtórzmy jeszcze wyniki sondażu Exit Poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu. Na PiS zagłosowało 32,3% wyborców. Na Koalicję Obywatelską 24,7%. Na Polskie Stronnictwo Ludowe 16,6%. A pozostałe partie poniżej 10%. I przenosimy się na Nowogrodzką w Warszawie. Tam w sztabie Prawa i Sprawiedliwości jest nasz reporter Wojciech Cegielski. Wojtku, powiedz, jak przyjęto sondażowe wyniki. Dobry wieczór. Okrzyki Jarosław, Jarosław, to oczywiście było to, co pojawiło się zaraz na początku, kiedy te wyniki wyborów pokazały się na Telebimie, a sam Jarosław Kaczyński, który dosłownie minutę później wyszedł na taką małą zaimprowizowaną scenę, mówił o tym, że te wyniki to jest czwarte zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach i mówił, że jest to równocześnie początek wyborów, czy też początek kampanii do zaplanowanych na przyszły rok wyborów parlamentarnych. Będziemy musieli, i to jest mój główny przekaz, bardzo ciężko pracować w ciągu kolejnego roku. Trzeba pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Rozpoczęła się kampania wyborcza, która będzie miała swój koniec w maju 2020 roku. Szef partii Prawa i Sprawiedliwość mówił o tym również, że takie wyniki wyborów to jest sukces głównie Mateusza Morawieckiego, premiera z rąk Prawa i Sprawiedliwości i człowieka, który bardzo często pojawiał się w czasie wydarzeń kampanijnych w całym kraju, a sam Mateusz Morawiecki, który również po prezesie Jarosławie Kaczyńskim występował, mówił o tym również, że jest to początek ciężkiej pracy przed wyborami do Parlamentu Krajowego i Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku. Co ciekawe, te przemówienia obu szefów partii i szefów rządu były wygłoszone i ta radość była w sztabie Prawa i Sprawiedliwości, zanim jeszcze podano tutaj wyniki z wyborów w Warszawie, gdzie, jak wiadomo, kandydat Zjednoczonej Prawicy przegrał. Co więcej, ani Jarosław Kaczyński, ani Mateusz Morawiecki nie odnieśli się do wyniku wyborów Patryka Jakiego. Do tych wyników odnosili się jedynie politycy PiS już w kuluarach tego spotkania. I z Nowogrodzkiej zaglądamy na drugą stronę barykady, 3 kilometry dalej, na ulicę Foksal w centrum stolicy. Tam w sztabie Koalicji Obywatelskiej jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Bój o Warszawę rozstrzygnięty w pierwszej turze. No, wskazują na to sondażowe wyniki wyborczego wyścigu tutaj w Warszawie. Według nich Rafał Trzaskowski zdobył 54,1% głosów, kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki 30,9%. Po ogłoszeniu tych sondaży w sztabie Koalicji Obywatelskiej zapanowała radość. Według sondażowych wyników wyborów kandydaci koalicji wygrali także w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, no i właśnie tu w Warszawie. W oczekiwaniu na podanie tych sondażowych wyników w stolicy zgromadzeni w sztabie działacze Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej i Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej skandowali pierwsza tura, pierwsza tura. Rafał Trzaskowski dziękował przede wszystkim mieszkańcom Warszawy za oddane na niego głosy. Bo to dzięki nim dzisiaj mogę świętować ten sukces. Mamy nadzieję, że te wyniki się potwierdzą. To dzięki tym setką rozmów udało się zarobić na ten wielki, wielki kredyt zaufania. On jest przede wszystkim bardzo zobowiązuje do bardzo ciężkiej pracy, więc przede wszystkim chciałem podziękować jeszcze raz warszawiakom. Rafał Trzaskowski dziękował też rodzinie całej Koalicji Obywatelskiej, a także szefowi Platformy Obywatelskiej Grzegorzowi Schetynie, który, jak mówił Rafał Trzaskowski, postawił na niego w tych wyborach. Na zakończenie Rafał Trzaskowski podziękował też dotychczasowej prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz, która pełniła ten urząd przez 12 lat. I dodajmy, że w dwóch dużych miastach będzie dogrywka. W Gdańsku do drugiej tury przechodzą Paweł Adamowicz 36,7% głosów i Kacper Płażyński 32,3%. W wyborach na prezydenta Krakowa Jacek Majchrowski zdobył 43,7% głosów, a Małgorzata Wasserman 33,6%. Wyborcza dogrywka za 2 tygodnie, 4 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. W zachodniej i północnej połowie kraju okresami opady deszczu. Rano lokalnie zanikające mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna jutro od 10 do 14 stopni. Chłodniej będzie na terenach podgórskich, jak zwykle. Tam od 8 do 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu wzrastający do dość silnego i tam porywy, proszę się z tym liczyć, nawet do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Wieczór wyborczy w Trójce. A tak, proszę Państwa, bo to wyjątkowy wieczór. Dzień demokracji. Niektórzy mówią święto demokracji. Wieczór wyborczy na antenie Polskiego Radia Programu Trzeciego do godziny 23. Teraz 7 minut po 22. No i to są takie momenty, kiedy Państwo oprócz tych najświeższych informacji, a mogę Państwu obiecać za kilka chwil te kluczowe także na antenie Programu Trzeciego, lubią Państwo posłuchać takiej, trójkowej, patriotycznej, takiej polskiej muzyki. Bardzo proszę, obywatel GC już teraz. Nie pytaj o Polskę, chociaż dzisiaj politycy prosili i pytali o Polskę, a państwo odpowiadali. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Obywatel GC w Trójce, tu program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 13 minut po 22. Przed momentem powiedziałem państwu, że to politycy dzisiaj o Polskę nas pytali. Ale co tam, proszę państwa, politycy? Mam wrażenie, że to państwo przede wszystkim sami sobie zadawali pytanie o Polskę i państwo przy urnach wyborczych odpowiadali na to pytanie i zdaje się, z tego co mówi PKW, frekwencja rekordowa. Ponad 51%. To, proszę państwa, oznacza, że te oficjalne wyniki poznamy dość późno. Przewodniczący PKW mówił przełom wtorku, środy, być może środa, no najpóźniej czwartek. I to wszystko właśnie przez to, że ta frekwencja tak duża, z czego wszyscy się chyba bardzo cieszymy. W warszawskim studiu imienia Władysława Szpilmana trwa Wieczór Wyborczy Polskiego Radia. Na miejscu jest Mariusz Krzemiński. Dobry wieczór, Mariuszu. Dobry wieczór. Jakie komentarze dominują w studiu Szpilmana? Jaka jest atmosfera Wieczoru Wyborczego? No, atmosfera, jeżeli chodzi o studio Szpilmana, to można powiedzieć, że najgoręcej jest właśnie w samym studiu. Ja tutaj jestem w tej chwili, wyszedłem naprzeciwko, bo tutaj w holu w siedzibie Polskiego Radia jest takie jedno miejsce, gdzie się skupiają prawie wszyscy, którzy tędy przechodzą. No, telewizor, jak można się domyślić, to jest miejsce, w którym wystawiony jest telewizor i wszyscy śledzą to, co się dzieje w telewizji, poza tym, o czym mówi się w środku w studiu Szpilmana. I największe oczywiście skupisko tutaj, największy tłum powstał w momencie, kiedy podawano wstępne wyniki. Czyli punktualnie 21. Dokładnie. Nawet troszkę wcześniej, bo dosłownie kilkanaście czy tam kilkadziesiąt sekund wcześniej podano wyniki dotyczące frekwencji właśnie, o której też wcześniej wspomniałeś. 51,3%. Imponująca frekwencja. Największa. Tak, ta frekwencja rzeczywiście niezwykle wysoka. Jakieś kłopoty techniczne, Mariusz Chymiński jest na miejscu jeszcze. Za chwilę będziemy tutaj... się... O, jesteś. Bardzo proszę, już cię słyszymy. Komentarze, że ci, którzy wrócili świeżo prosto ze studia, nie ze studia, z lokalu wyborczego, przepraszam bardzo, gdzie oddawali swój głos, no to potwierdzali, że faktycznie kolejki są duże, że ciężko się było do tej urny, mówiąc kolokwialnie, dopchać. Tak, bardzo dużo ludzi zdecydowało się na to, żeby zagłosować. Ja też, Mariuszu, i szanowni państwo, muszę się przyznać, chyba nie pamiętam, żebym kiedyś w przeszłości stał w takiej kolejce, a dzisiaj stałem. No tym bardziej, że to też, jeżeli chodzi o porę dnia, bo często jest tak, że są godziny, dobra, gdzie jest frekwencja większa lub mniejsza, a dzisiaj chyba tak, przynajmniej z tego, co tutaj słyszałem, to kto był niezależny od pory dnia, to musiał się liczyć z tym, żeby trochę poczekać, żeby zagłosować. No ale przejdźmy może do wyników, bo bardzo to proszę. Też trudno może właściwie wskazać jednego zwycięzcę, bo tak no, na papierze można powiedzieć, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które otrzymało w sumie 32,3% głosów, Koalicja Obywatelska, czyli Platforma i Nowoczesna 24,7%. No ale tak naprawdę wszystkie duże miasta, jeżeli chodzi o prezydentów dużych miast, no to jeżeli tam jeszcze nie są rozstrzygnięte te pojedynki, no to w nich bierze udział również Platforma Obywatelska, czy też Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. No w Warszawie jest zdecydowane zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, co może być odbierane jako swego rodzaju niespodzianka, bo chyba przed samymi wyborami, patrząc na sondaże, większość warszawiaków liczyła jednak na drugą turę, że kandydaci będą bardziej, różnica będzie dużo mniejsza i że będziemy mogli zagłosować jeszcze za dwa tygodnie. No nie, w Warszawie sprawa jest rozwiązana, podobnie jak w Krakowie, gdzie obecna prezydent Hanna Zdanowska otrzymała aż ponad 70% głosów. Dogrywka czeka nas w dużych miastach, czyli w Krakowie i w Gdańsku. Tutaj ciekawe, bo w Gdańsku Jarosław Wałęsa, jeden z faworytów, kandydat Koalicji Obywatelskiej, odpadł niestety z rozgrywki, że tak to sportowo ujmę. Zostali w dalszej grze obecny prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i Kacper Płażyński, kandydat właśnie Prawa i Sprawiedliwości. W Krakowie również dogrywka. W Kielcach w drugiej turze wyborów zmierzy się Bogdan Wenta, znany trener piłkarzy ręcznych i Wojciech Lubawski. Jeżeli chodzi o komentarze polityków po ogłoszeniu wyników, no to Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło sukces. Prezes Kaczyński mówił, że no ten wynik to jest po pierwsze dużo lepszy wynik niż Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w poprzednich wyborach samorządowych, a po drugie no to jest wynik, który dobrze wróży na przyszłość, no bo jak wiemy to dopiero początek tak naprawdę takiej długiej kampanii, przed nami kolejne wybory rok po roku, więc politycznie na pewno będzie gorąco przez ten czas. A Grzegorz Schetyna z kolei no, mówił o skutecznym antypisie, czyli że udało się zawiązując koalicję z Nowoczesną i tworząc właśnie tę koalicję obywatelską, stworzyć taki ruch, który może w przyszłości PiS-owi zagrozić. No jak na razie widać, że to większe miasta to są takie miejsca, gdzie faktycznie Koalicja Obywatelska cieszy się dużą popularnością, no ale w perspektywie, w obrębie całego kraju, no, wynik jest taki, jaki jest. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, chociaż tu jeszcze trzeba dodać, że no, ta różnica może jeszcze się troszkę zmienić. I to nie wiemy dokładnie, w którą stronę. Mariuszu, bo to jest tak rzeczywiście, że tak jak słusznie zauważyłeś, właściwie podczas tych wyborów, jak też mówili goście Marcina Pośpiecha chwilę wcześniej, no, nie brakuje zwycięzców, prawda, podczas tych wyborów. Właściwie każdy może w pewnym sensie powiedzieć, zwyciężyliśmy, no bo albo sejmiki wojewódzkie, albo wielkie miasta, albo po prostu zwiększyliśmy liczbę głosów w porównaniu z poprzednimi wyborami. Szanowni Państwo, szczegóły są takie, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmików w 9 województwach, Koalicja Obywatelska w 7 województwach. Mówiłeś o tych wynikach w skali całego kraju, to są rzeczywiście wyniki do sejmików wojewódzkich, te wszystkie procenty, a to też chyba na to, Mariusz, warto zwrócić uwagę, te wszystkie procenty warto czytać przez taki pryzmat, konsultant Ipsos, a więc tej firmy, tak, która... o tym chciałem też powiedzieć. No właśnie, tej firmy, która przygotowała sondaże, bo to są sondaże Exit Poll, o czym mówi, że te 3 punkty procentowe, prawda? To może być ta różnica. Mhm, dokładnie. I to też nie wiemy, w którą stronę, więc jeżeli będzie, może być 27, może być 33%, no to jest tak naprawdę dużo. To jest tak naprawdę dużo, no bo gdybyśmy sobie przełożyli to chociażby na obecny wynik, czyli 32 do 24 zaokrąglając, tak do pełnych wartości, no to gdyby poszło to w jedną stronę, powiedzmy, na niekorzyść Platformy Obywatelskiej, no to w tym momencie PiS otrzymuje 35%, Platforma 21%, prawda? A szczególnie różnica już jest rosnąca. Tak, szczególnie w tych miastach, w których mówimy, że nie będzie drugiej tury, bo są takie, gdzie ta różnica jest rzeczywiście niewielka, we Wrocławiu na przykład. Jacek Sutryk wygrywa w pierwszej turze na prezydenta z poparciem 50,1, więc ta różnica 3 punktów procentowych jest tutaj kluczowa, bo może będzie, a może nie będzie drugiej tury. To prawda, to prawda. No, nie wszędzie jest taka sytuacja jak w Warszawie, gdzie właściwie wszystko się wydaje przesądzone, no bo Rafał Trzaskowski nad Patrykiem Jakim ma sporą przewagę, ponad 54%, więc nawet gdyby te 3% stracił, no to wtedy jednak jest ten próg, który daje mu zwycięstwo w pierwszej turze. No, jakby nie patrzeć, no to emocje jeszcze wciąż przed nami. Za 2 tygodnie kolejna tura wyborów w tych miastach. No, jakieś kłopoty techniczne rzeczywiście dzisiaj nam przeszkadzają, ale jeśli Państwo pozwolą, spróbujemy jeszcze wrócić do Mariusza Krzemińskiego, który jest w studiu imienia Władysława Szpilmana. Tam wieczór wyborczy Polskiego Radia. Dodam jeszcze tylko, że jest jeszcze kilka takich sytuacji, o których mówiliśmy, podobnych do tych, o których mówiliśmy, gdzie ta różnica jest na tyle niewielka w tych największych miastach, że ta różnica 3 punktów procentowych, o których mówi konsultant firmy Ipsos, może mieć znaczenie. To Białystok, tam w pierwszej turze zwyciężył Tadeusz Truskolaski, 51,6%, to wreszcie także Katowice. Tam Marcin Krupa wygrał w pierwszej turze z wynikiem 51,1%, ale podkreślam, to sondaże Exit Poll i ta różnica 3 punktów procentowych w Białymstoku, w Katowicach i we Wrocławiu, jeśli chodzi o te duże miasta, może mieć jeszcze znaczenie. 22.20, tu program Trzeci Polskiego Radia, trwa wieczór wyborczy. Krzysztof Komeda nie przestaje inspirować także kolejne pokolenia. Leszek Możdżer na antenie Polskiego Radia. Program trzeci, w tej chwili 22:24 trwa wieczór wyborczy. Na te najświeższe informacje, a także na komentarze publicystów, między innymi, mogą Państwo liczyć do 23:00 w warszawskim studiu imienia Władysława Szpilmana trwa wieczór wyborczy Polskiego Radia. Jest tam także Marcin Pośpiech. Czas po raz kolejny u nas na głos publicystów. Z nami Eliza Olczyk, wprost dołączył do nas Antoni Czmiel, Telewizja Polska, Piotr Skwieciński, sieci, Piotr Trudnowski z klubu Jagiellońskiego. No i właśnie, spójrzmy na miasta. W 2002 roku Lech Kaczyński pokonał w stolicy Andrzeja Olechowskiego. W drugiej turze to było 70,5%. Teraz ta sztuka Prawo i Sprawiedliwości się nie udała, ale odnotujmy bardzo ładny gest Patryka Jakiego, który napisał na Twitterze: gratuluję Rafałowi Trzaskowskiemu, trzymam kciuki i życzę powodzenia. Chciałbym wam powiedzieć, że mogłem zrobić więcej, jednak skłamałbym. Całą kampanię robiłem w granicach fizycznej wytrzymałości. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Czemu PiS-owi tak trudno idzie w dużych miastach? Antoni Czmiel do nas dołącza, więc na początek do pana kieruję to pytanie. Bo Polska się różni. Polska w dużych miast ma się o wiele lepiej już od dłuższego czasu od tej Polski BCD, która częstokroć się z radarów władzy zanikała. I to jest powód, że komuś, kto mu jest ciepło, bezpiecznie, rzeczy wrażliwe są dużo bardziej obce. Ale to są, to nie dotyczy tylko Warszawy, która ma specyficzną także skład ludnościowy. Nie mówię tylko o napływach, ale także, które były trochę kształtowane przez całe lata. Ale proszę zobaczyć na Kraków. Tam, gdzie nie było zmiany personalnej, kiedy tam kontynuacja ma to samo imię i nazwisko, będzie druga tura. Małgorzata Wasserman przy niedużej kampanii wyborczej odniosła sukces. Odniosła naprawdę gigantyczny sukces. I to jest też znaczące nazwisko także na już polskiej mapie politycznej. Proszę zobaczyć na Kacpra Płaszyńskiego w Gdańsku. No tam rzeczywiście jest to sytuacja, która się w głowie nie mieści, bo w mateczniku Platformy Obywatelskiej, tam gdzie Platforma Obywatelska, przypomnijmy, powstała, gdzie trzech tenorów ogłosiło w hali Oliwii, że powołują ten ruch. Kandydat Platformy Obywatelskiej nie dostaje się do drugiej tury. Więc nie generalizujmy, Warszawa to nie Polska, to jest stolica Polski, bardzo istotne miasto, ale to nie jest o cały obraz Rzeczypospolitej. Te dwa nazwiska będą, myślę, znaczącymi nazwiskami już niedługo w całej polskiej polityce i nie jest powiedziane, że nie zacznie się ich ta droga, tak jak droga Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, od prezydentury. Piotr Trudnowski z klubu Jagiellońskiego. Jak pan ocenia ten wynik Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o miasta? Ja myślę, że jeśli chodzi przede wszystkim o Warszawę, to mamy tutaj do czynienia z jeszcze jednym istotnym zjawiskiem, mianowicie takim, że trochę Patryk Jaki został ofiarą własnego sukcesu, to znaczy tego, że wszyscy powszechnie uważali, że jego kampania jest dobra, a kampania Rafała Trzaskowskiego jest kiepska. I że druga tura jest pewna. Dominujące przekonanie. Wszystkim się wydawało, że druga tura się odbędzie, co bardzo mocno zmobilizowało elektorat Platformy Obywatelskiej. Powiedzmy sobie szczerze, że Patryk Jaki uzyskał wynik lepszy niż kiedykolwiek, niż od 2006 roku kandydaci w pierwszej turze Prawa i Sprawiedliwości zyskiwali. Natomiast 2% czy 3% więcej niż na przykład Jacek Sasin przed 4 laty, w sytuacji, kiedy wówczas na przykład 8,5% zdobył kandydat na wiceprezydenta, czyli Piotr Guzia. To Lech Kaczyński w 2002 roku to był zupełny fenomen, kiedy udało się pokonać Andrzeja Olechowskiego, który był przedstawicielem... Redaktor Gociek kilkukrotnie mówił o tym dzisiaj, że powinniśmy jednak patrzeć na tę historię z taką perspektywą tego, że ta wojna między Platformą a PiS-em zaczęła się trochę później. 2002 rok to był moment, kiedy Platforma z PiS-em startowała razem do sejmików wojewódzkich, więc to naprawdę jest historia, której nie powinniśmy chyba tutaj przywoływać, tego 2002 roku. Wydaje mi się, że faktycznie tutaj Patryk Jaki wzbił się pewnie na najwyższy możliwy wynik dla Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, ale więcej prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nie jest w stanie w Warszawie zyskać. Jeśli chodzi o te duże miasta, warto zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Mówimy na dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że tak naprawdę zawiodły sondaże powszechnie. Nie mieliśmy prawdziwych, poważnych sondaży w tej kampanii i tak naprawdę te sondaże, które widzieliśmy, to były często chyba sondaże po prostu tworzone we współpracy ze sztabami kandydatów, bo czy w Krakowie, czy w Warszawie, one się bardzo mocno różniły od tej rzeczywistości, co jest złą informacją w ogóle dla jakości polskiej debaty publicznej i demokracji. I rzecz trzecia, na pewno Platforma Obywatelska i Nowoczesna będzie chciała wykorzystać tę sytuację z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską do tego, żeby te wybory samorządowe rozciągnąć w czasie na kilka najbliższych miesięcy i że ta dyskusja na temat Łodzi i tego, prawda, obrony bastionu samorządności przeciwko centralistycznym zapędom rozpocznie. PiS-u, to będzie taki temat, który będzie dominował, myślę, co najmniej do początku kampanii do europarlamentów. Jak państwo sądzą, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości będą próbowali odwołać prezydent Łodzi, jej mandat zostanie wygaszony? Znaczy się na to nie zdecydują, biorąc pod uwagę, jak gigantycznym poparciem cieszy się Hanna Zdanowska w Łodzi, 70%. Uważam, że gdyby próbowali, to byłby duży błąd polityczny, dlatego że oznaczałoby to, że w ciągu najbliższych paru miesięcy w całej Polsce podnosiłby się głos o tym, jak to Prawo i Sprawiedliwość, partia dyktatorska i tak dalej usiłuje unieważnić wynik demokratycznych wyborów. Uważam, że w tym momencie próba wygaszenia mandatu prezydent Zdanowskiej, znaczy ona w grę wchodzi, tylko moim zdaniem byłaby błędem politycznym. Natomiast mówiąc w ogóle o tych wynikach warszawskich, ale nie tylko warszawskich, z dużych miast, no to powiem w ten sposób. No tutaj Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku podjęło taką strategiczną decyzję o przyjęciu takiej bardzo rewolucyjnej, nie tylko narracji, ale w ogóle drogi zmieniania Polski. I to jednym się podoba, drugim się nie podoba. Natomiast jeśli chodzi o duże miasta, to się nie podoba bardzo. Mi się wydaje, że skala porażki, bo tutaj jeśli chodzi o duże miasta można mówić o jednoznacznej porażce Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach jest po części efektem właśnie tego. To jeszcze oddajmy głos Eliza Olczyk. Przez moment może o tym Krakowie, bo tam faktycznie Małgorzata Wasserman, krótka kampania, dość skromna kampania, prezydent, który rządzi od lat, no ale jest druga tura. No właśnie, tam jest ciekawa... Siła osobowości? To znaczy, dobry program? Z tego co wiem, to po prostu pan Majchrowski jest utalentowanym negocjatorem i w sposób bardzo zdecydowany stworzył wokół siebie całą koalicję, wymusił wokół siebie całą koalicję wszystkich sił antypisowskich i stąd właśnie jest jego wynik. Tam jest jedna tylko osoba, która jakoś się postawiła, to jest były poseł twojego ruchu, a wcześniej jeszcze Platformy Obywatelskiej, Łukasz Gibała i on w sondażach miał około 10%, nie wiem ile. Ponad 16. Mam. Więc właśnie 16. I to jest tak naprawdę kluczowa postać, bo w zależności od tego, czy on przekona swoich wyborców, żeby nie wiem, nie poszli do urn, poparli Majchrowskiego albo poparli Wasserman, to moim zdaniem tam będzie taki wynik. I on jest takim języczkiem uwagi w Krakowie. Czekamy więc na drugą turę w Krakowie. Bardzo Państwu dziękuję. Eliza Olczyk wprost, Antoni Przmiel, Telewizja Polska, Piotr Kwieciński, sieci, Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego. I Marcin Pośpiech, program trzeci Polskiego Radia. 22:31, tu trójka, wieczór wyborczy. Skoro Marcin mówił i pytał ekspertów, publicystów o te kluczowe, największe miasta, to ja może Państwu przypomnę, według sondażu ExitPol w wyborach na prezydenta Łodzi Hanna Zdanowska zdobyła 71% głosów. Lublin, Krzysztof Żuk, 59,7%. Poznań, Jacek Jaśkowiak, 56,6%. Białystok w pierwszej turze zwyciężył Tadeusz Truskolaski, 51,6%. Katowice, tam wygrał Marcin Krupa, wynik 51,1%. Wrocław, Jacek Sutryk wygrywa w pierwszej turze po 51,1%. Warszawa, Rafał Trzaskowski 54,1%. Wymieniłem te miasta, w której najpewniej nie będzie drugiej tury wyborów na urząd prezydenta miasta. Najpewniej, bo podkreślam, eksperci z firmy Ipsos, która przygotowała sondaż ExitPol dla TVP, TVN-u i Polsatu, twierdzą 3 punkty procentowe, proszę Państwa, plus minus 3 punkty procentowe od tego, co przed momentem przeczytałem. Taka może być różnica. Może być mniej o 3 punkty lub więcej o 3 punkty, ale w niektórych tych przypadkach, jak Państwo słyszeli, różnica i tak jest większa. W trójce już teraz Kult. Bye. I właśnie tu jest 22:37. Wieczór wyborczy w Trójce. 1:37 temu zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych. Od godziny 7 wybierali państwo blisko 47 tysięcy radnych i 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wyniki tych wyborów samorządowych PKW poda w najbliższych dniach, jak słyszeliśmy. No, być może będzie to przełom wtorku i środy. 4 listopada odbędzie się druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, tam gdzie nie uda się ich wybrać w pierwszej turze. Według danych PKW uprawnionych do głosowania jest dokładnie 30 145 685 Polaków. Przed momentem mówiliśmy państwu o tych dużych polskich miastach, w których właściwie sporo się już rozstrzygnęło, właściwie wiele się już wyjaśniło, bo te zwycięstwa w pierwszej turze są tak duże, ta przewaga jest tak duża, że najpewniej do drugiej tury w ogóle nie dojdzie. To Lublin, Poznań, Białystok, Katowice, Wrocław, Warszawa, choć tu gdzieniegdzie jeszcze te 3 punkty procentowe tego błędu statystycznego mogą się pojawić. Tu być może gdzieniegdzie jeszcze, szczególnie w Białymstoku, Katowicach i Wrocławiu, do drugiej tury może dojść. Wiemy natomiast, gdzie z całą pewnością, proszę państwa, będzie jeszcze okazja, żeby zagłosować 4 listopada. To między innymi stolica Małopolski, to między innymi Kraków, bo tam właśnie w Krakowie do drugiej tury przechodzą Jacek Majchrowski, zdobył 43,7% państwa głosów i Małgorzata Wasserman 33,6%. Posłuchajmy komentarzy po tej pierwszej turze, po tym pierwszym głosowaniu, mówi Jacek Majchrowski. Ten mój wynik, który jest lepszy niż bywały w pierwszych turach w poprzednich latach, to prawie 44, to takie mickiewiczowskie trochę. No przede wszystkim chciałem podziękować. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy na mnie głosowali, a jeżeli ktoś, kto głosował na innych kandydatów, będzie chciał mnie wesprzeć w drugiej turze, to bardzo będę wdzięczny i bardzo dziękuję. Ta druga tura 4 listopada. Kandydaci mają teraz czas, mają 2 tygodnie, by wciąż przekonywać do własnej kandydatury, komentuje Małgorzata Wasserman. Ja wierzę w to, że jeżeli wyborcy, do których apeluję, których proszę, naszych pozostałych kontrkandydatów chcą tej zmiany, uwierzą w to, to pokażemy im, że Kraków może w końcu być wolny od smogu, od korków, od tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, od deweloperów, którzy w dziki sposób budują nasze miasto. Ja wierzę w to, że przez te 2 tygodnie wykonamy tą pracę i za 2 tygodnie zobaczycie, że będziemy się tutaj cieszyć. Małgorzata Wasserman w Krakowie 33,6% kontra Jacek Majchrowski 43,7%. Ale przede wszystkim, szanowni państwo, brawa należą się dla wszystkich państwa. Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła w tym roku 51,3%. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Trwa wieczór wyborczy. 20 minut do 23. Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi, sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach 2 ogniki już zwiastują znaczący cel. W twoich oczach 2 ogniki już zwiastują znaczący cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki w traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz. Przenosimy się do studia Władysława Szpilmana. Trwa wieczór wyborczy Polskiego Radia. Tam na miejscu jest także Marcin Pośpiech. Zbiera dla państwa komentarze ekspertów, politologów, publicystów. Mamy także, pozostaje Adrian Klarenbach i pozostaje Marcin Pośpiech, ale mają właśnie nowych gości, których za chwilę przedstawimy. Adrian Klarenbach, zapraszamy. Proszę państwa, moi goście, czyli nasi goście, triumfator warszawski, Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Piotr Apel, Kukiz 15, również jeden z triumfatorów, ponieważ stowarzyszenie nowe na rynku politycznym, a również z sukcesem 6,3%. No, tyle zwiększyliśmy nasz elektorat. Tak jest, o 6,3%, przynajmniej o tyle. Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość, 32,3%. I Marcin Kulacek, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie Marcinie, 5,7% według Exit Poll. To dużo czy mało? Dla partii, która jest pozaparlamentarna, panie redaktorze, szanowni państwo, nie jest źle. Mhm. Ale jest gorzej niż było w wyborach parlamentarnych. No tak, tylko panie redaktorze, trzeba przypomnieć, że wtedy byliśmy w parlamencie, mieliśmy nawet o wiele lepszy dostęp do mediów, między innymi również do Polskiego Radia, niż mamy teraz jako partia pozaparlamentarna. Nie będę się kłócił, ale SLD i w polskich mediach, czyli w Polskim Radiu i w Telewizji Polskiej dosyć często się pokazuje, mimo tego, że nie jest ugrupowaniem parlamentarnym. Pan poseł Marcin Święcicki. No ja się bardzo cieszę z sukcesu Rafała Trzaskowskiego już w pierwszej turze. Wierzył pan w ten sukces? Ja panu powiem, że zacząłem wierzyć po godzinie 17, jak się okazało, że jest duża frekwencja w Warszawie. Po oddaniu głosu na kogoś innego, tak? Nie, głosowałem na Rafała Trzaskowskiego, bo to, że warszawiacy się zmobilizowali, że chcieli iść do wyborów, że to co pomyślałem, no nie, to oni idą jednak na Trzaskowskiego głosować, a nie na jego kontrkandydata. Ale nie wierzyłem do końca, że będzie te 50%. Myślałem, że będzie taki dobry wynik powyżej 40%. A teraz okazuje się 54%, to jest bardzo dobry wynik. No i w paru innych miastach również wygląda na to, że w pierwszej turze kandydaci popierani przez Koalicję Obywatelską wygrali. W Łodzi pani Zdanowska wspaniały wynik, 70%, cały ten atak na nią. Panie pośle, ale mówi pan wspaniały wynik i powiem tak, co do wspaniałości to jest kwestia dość dyskusyjna. Osoba z zarzutami, osoba, która zgodnie ze statutem Platformy Obywatelskiej nie powinna być członkiem Platformy Obywatelskiej, notabene poszła ze swojego własnego komitetu wsparcia Hanny Zdanowskiej, a nie Koalicji Obywatelskiej. I w tej chwili pan poseł mówi, że no wspaniały wynik, nasz człowiek, Hanna Zdanowska. To jest taki kazus Pawła Adamowicza. Nie wiem, czy pan widział jeszcze przed ogłoszeniem ciszy wyborczej. Jarosław Wałęsa, więc kontrkandydat Pawła Adamowicza i Kacpra Płażyńskiego, był uprzejmy udzielić wywiadu, w którym powiedział wprost, że niewykluczone, że Paweł Adamowicz pójdzie siedzieć albo usłyszy kolejne zarzuty. Tak więc głos oddany na Adamowicza jest głosem straconym. To Gdańszczanie to inaczej ocenili, a tam jest bardziej wyrównana walka w Gdańsku. Natomiast w Łodzi cały ta sprawa przeciwko pani Zdanowskiej, której nawet bank się nie domagał, tylko nie wiem, jakieś oskarżenie było, ukarana w końcu grzywną, toczyła się na oczach mieszkańców Łodzi. Oni wszystko wiedzieli, każdy szczegół, o co oskarżona, dlaczego oskarżona, jaki to jest problem, jak ona, na co skazana. Także to nie była jakaś rzecz, której mieszkańcy byli nieświadomi, a jednak mają do niej zaufani, chcą, żeby była dalej prezydentem Łodzi, uważają, że krzywda jej się jakaś dzieje. Zresztą, jeśli przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej profesor Hermeliński mówi, że ona może kandydować i może objąć urząd, to znaczy, że tu jest to jakaś jednak kontrowersja w tej sprawie, jakaś może niespójność przepisów, to prawda, ale wola mieszkańców jest jednoznaczna. Nie rozumiem, że wola mieszkańców rzecz święta. Piotr Apel. No tutaj oskarżenie, odniosę się do pani prezydent, bo to ważne, oskarżenie nie było przez kogoś, tylko z oskarżenia publicznego. Znaczy popełniła taki czyn, który według prawa z automatu jest do sądu trafia. Więc to warto o tym powiedzieć, warto też o tym powiedzieć, co stało się z tymi, co udzielili jej tego kredytu, co z tymi, którzy stracili pracę w banku, musieli odejść z banku, gdzie trafili. No później poszli pracować do Urzędu Miasta, więc tych kontrowersji jest rzeczywiście dużo i mówienie o tym, że ktoś krzywdę czyni prezydent jest z Danowskiej jest trochę nieuczciwe. Natomiast rzeczywiście wynik jest porażający. Się zastanawiam, czy to nie zadziałał ten efekt podobny. Przekory. No właśnie takiego cierpiennika. Znaczy pamiętamy, co się stało, jak pani Sawicka została oskarżona. Znaczy to zadziałało na plus dla Platformy. I tu pewnie tak samo okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość zadziałało na plus pani prezydent i zyskała 70%. Żaden sondaż takiego wyniku nie przewidział. Żaden sondaż takiego... No go zestawmy. Hanna Zdanowska wygrała z Rafałem Trzaskowskim. Znaczy to jest sytuacja chyba w Gdyni kiedyś był taki wynik, że prezydent Szczurek osiągnął tak dobry wynik, to jest coś niespotykanego i dla mnie niezrozumiałego, absolutnie niezrozumiałego, że osoba, która tak zadłużyła miasto, osoba, która w taki sposób prowadzi budżet miasta, że praktycznie trudno znaleźć równy chodnik w mieście, no to cieszy się takim poparciem, no ale być może to jest kwestia... No właśnie, no, być może to jest kwestia braku jakiejś dobrej alternatywy. Jedna z debat Polskiego Radia 24 toczyła się właśnie w Łodzi bez udziału Hanny Zdanowskiej, która ze względu na ważne obowiązki odmówiła swojego przyjścia do studia i wzięcia udziału udział w żadnej nie tej ma, dyskusji. Pocieszę pana redaktora, w żadnej debacie nie natomiast wziął udział. Natomiast fakt jest faktem, że rzeczywiście łodzianie obudzą się w zupełnie innej rzeczywistości. Tak zadłużonego miasta jak Łódź, jeśli chodzi o zestawienie w porównaniu z innymi polskimi miastami, nie ma. Także zaciskanie pasa się rozpocznie. Pan poseł Schreiber. No, tutaj zacznijmy od tego, że wyniki w skali kraju to jest wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości. Te wyniki może ktoś powie, że nie są tak imponujące, ale proszę zwrócić uwagę, że wybory samorządowe mają swoją specyfikę. Od roku 98. Żadna partia, żadna siła polityczna nie osiągnęła, nie przekroczyła 30% w takim stopniu. No to jest jasne. A więc plus 6% dla Prawa i Sprawiedliwości, minus 6% dla Platformy w porównaniu z ich najlepszym. Ja sobie wynikiem. Pozwolę to przeliczyć inaczej, ja właściwie tak. Już przeliczałem. Proszę. Kolejne wybory parlamentarne, zakładając, że zupełnie wybory samorządowe nie mają przełożenia na wybory parlamentarne. Pewne mają, pewne zaklinanie mają. Zaklinanie rzeczywistości, nie wiem, czy jest na miejscu, czy nie. Ale tak czy owak, gdyby policzyć i zestawić ze sobą tak. głosy, które w tej chwili uzyskała Zjednoczona Prawica i Kukiz 15, jest większość konstytucyjna. W wyborach samorządowych? W wyborach parlamentarnych. W samorządówce po co konstytucyjna, panie pośle? Znaczy nie, przepraszam, ale w wyborach parlamentarnych, jeśli byśmy te wyniki przenieść na parlamentarne, to nie ma większości konstytucyjnej. Będzie. Pan poseł nie, no skąd? No, 32,7? Znaczy, należy na to patrzeć w ten sposób. Rzeczywiście, tak jak trafnie pan mówi, panie redaktorze, bo to jest tak. Oczywiście, że znaczy nie da się tego zupełnie ekstrapolować. Natomiast nie da się też abstrahować od tych wyników. Ja państwu zwrócę uwagę, bo tak się to przedstawia w niektórych mediach w sposób wyjątkowo kuriozalny, że oto teraz Platforma dostała 24 z Nowoczesną razem, a PSL 16 to jest 40. I to jest wyraźne zwycięstwo. Tylko zwrócę państwu uwagę, że tak patrząc, oni stracili 10%. Do wyników z roku 2014, a rok później Prawo i Sprawiedliwość zdobyło samodzielną większość, otrzymując 6% mniej. A więc, a Kukiza w ogóle nie było wówczas w tych wyborach. A więc jednak twierdzenie, że po tych wyborach jest, że to jest znak, że Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory parlamentarne, no jest, przepraszam bardzo, ale zupełnie absurdalne. Proszę państwa, być może podczas kolejnego naszego spotkania wyjdą kolejne wyniki badań. Być może dowiemy się, że rzeczywiście w niektórych miastach prezydenci będą czy z Kukiz 15, czy będą prezydenci z Platformy Obywatelskiej. Prezydenci i tym Platforma, czy Koalicja Obywatelska będzie mogła się jeszcze bardziej chełpić. Będą prezydenci, a może Zjednoczonej Prawicy, bądź SLD na przykładzie Częstochowy, z której jeszcze informacji nie ma. Tak, ale mamy to na razie Katowic, dziękujemy na politykom, wyniki, Agnieszka, Piotr i publicyści. Dziękuję Adrianie. Piotr? Adrian Klarenbach rozmawiał z politykami. Jeszcze wrócimy do tych rozmów oczywiście w wieczorze wyborczym Polskiego Radia. To teraz od praktykujących do niepraktykujących. Mówię o polityce, oczywiście się przenosimy. Marcin Pośpiech, Polskie Radio, program trzeci, rozmawia z naszymi kolejnymi gośćmi, politolodzy już w komplecie, tak jak zapowiadano. Zgadza się z nami eksperci, profesor Ewar Marciniak, profesor Jacek Zaleśny, profesor Jacek Wasilewski oraz dr Piotr Zakrzewski. Witam państwa. Była katorżnicza. Nie oszukujmy się, momentami kampania wyborcza była ostra walka do samego końca o serca i umysły Polaków. No teraz mamy efekty, na razie wstępne wyniki wyborów. Co taki rozkład głosów oznacza w praktyce? Bo już pojawiły się takie komentarze, wygrał PiS, ale władze w sejmikach przejmą zapewne, w cudzysłowie, przegrani. Jacek Wasilewski. Może ja powiem, jest trochę mylące mówienie o tym, kto wygrał, kto przegrał. Ponieważ jeżeli chodzi na przykład o Warszawę, to po prostu więcej było osób, które oddało głos na pana Trzaskowskiego niż na pana Jakiego. I teraz jeżeli my mówimy o wygrane i przegrane i przeliczamy te głosy, to jest tak jakby to były jakieś takie osobiste osiągnięcia, a nie pewne spojrzenie na to, jak są zaspokajane potrzeby Polaków. No? I te lokalne i pewnie trochę krajowe. Więc pierwsza rzecz jest taka, być może nie patrzmy na to jak na jakiś wyścig, bo to co pan powiedział, jeżeli rzeczywiście będzie odnowione jakaś koalicja czy współpraca pomiędzy tą wspólną koalicją obywatelską i PSL, no to zupełnie się to odwróci. I druga rzecz jeszcze, Polska jest bardzo podzielona, tak jest, można powiedzieć, skośnie. Czyli Pomorze, Zachód, wszędzie tam, gdzie są większe gospodarstwa, gdzie jest większa sekularyzacja, gdzie ludzie trochę więcej zarabiają, no to tam w sejmikach wygrywa PO i Nowoczesna. Mamy niewiele czasu. Prezes Jarosław Kaczyński, ale też premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie w czasie kampanii zapowiadali, że dobra zmiana musi, ale to musi zejść do samorządu. Ten plan uda się wykonać z takim wynikiem, jaki dzisiaj mamy? Profesor Ewa Marciniak? To oczywiście będzie zależało od tego, o jakim regionie Polski mówimy rzeczywiście, ale moim zdaniem warto teraz się zastanowić nad taką rzeczą. Był okres wyborów, teraz będzie okres intensywnego ćwiczenia matematycznego i te ćwiczenia matematyczne będą polegały na tym, kto wygrał, gdzie, w jakim zakresie i porównanie do wyborów parlamentarnych i do wyborów samorządowych za każdym razem będzie przynosiło inne rezultaty i kto inny będzie zwycięzcą. Moim zdaniem kluczowe pytanie teraz jest takie, która z partii politycznych będzie zdolna do tego, by tworzyć koalicję, czyli będzie eksploatowała swoją zdolność koalicyjną, którą być może w ostatnim okresie marginalizowała bądź utraciła. No właśnie, i to jest w takim razie pytanie zapytajmy do partii politycznych, ale także do niezależnych, do bezpartyjnych samorządowców, którzy osiągnęli przecież bardzo dobry rezultat w tych wyborach. Jeżeli... I teraz kto o kogo będzie zabiegał, to będzie ciąg dalszy też właśnie zdolności, doktor pytania o zdolność Piotr koalicyjną. Jak ta zdolność koalicyjna wygląda, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? Wiemy, że PSL deklarował już w kampanii, że z PiS-em rządzić nie chce. No, może się tutaj powtórzyć w niektórych przynajmniej sejmikach scenariusz sprzed 4 lat i rzeczywiście tutaj potencjalny koalicjant Koalicji Obywatelskiej jest jasny. To jest Polskie Stronnictwo Ludowe. W związku z tym tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie może liczyć na wsparcie. Ale ja myślę, panie redaktorze, że w ogóle warto powiedzieć też, jeśli już rozmawiamy o matematyce, o wynikach, no o tej wysokiej frekwencji, bo to jest myślę, dobry przyczynek do tego, żeby rozmawiać także o tych wynikach. Bo do tego tematu wrócimy, ale jeszcze chciałem zapytać o koalicję. Profesor Jacek Zaleśny, z kim PiS może tworzyć koalicję? Czy też musi się pogodzić z tym, że będzie jednak w defensywie w sejmikach? Co do istoty, te wyniki są podobne do wyników sprzed 4 lat. Czyli widać wyraźnie, że na wsi i w gminach wiejsko-miejskich to są raczej ci sami wójtowie. W największych miastach raczej jest Platforma. Natomiast pewne modyfikacje mają miejsce na poziomie sejmiku województw. To rzeczywiście już ten wynik z 4 lat 4 jest nie do tworzenia. Bez wątpienia tym pierwszym koalicjantem dla PiS-u jest Kukiz i bezpartyjne samorządy. Bo to nie ma możliwości ze względu na konflikty de facto antagonistyczne, aby na przykład PiS mógł wejść w koalicję z PSL-em. Czyli ten spór zaszedł już za daleko, jeżeli chodzi o ludowców i Prawo i Sprawiedliwość? Dwie kwestie fundamentalne, które radykalnie różnicują te dwie struktury polityczne. Przede wszystkim jest to inne pojmowanie samorządności, bo PSL jest oparte na samorządzeniu, czyli na wspólnotach czysto lokalnych. Natomiast PiS jest oparty na transferowaniu planów, pomysłów na niższe szczeble podziału terytorialnego państwa. To jest całkiem inna logika działania. To jest woda i ogień, nie da się tego połączyć. To jest nie do połączenia, jeśli chodzi o jakąś racjonalną działalność. A czy PiS-owi uda się połączyć może z SLD, które ma kiepski wynik, ale może gdzieś coś się uda? W tym wszystkim, w tych układankach jest jeszcze jedna kwestia. My mówimy teraz o tych potencjalnych koalicjach przez pryzmat partii politycznych, ale spróbujmy zobaczyć przez pryzmat pojedynczych polityków. I my mamy wieloletnie doświadczenia, partie polityczne mają doświadczenia związane z takim, powiedziałabym, wyciąganiem pojedynczych polityków i układaniem na nowo koalicji i to na poziomie miast. Czyli co, tak mówiąc kolokwialnie, teraz dopiero zaczyna się zabawa? Może teraz się zacząć takie umizgiwanie się do tych polityków, o których można diagnozować jako takich, którzy chętnie zmienią barwy partyjne. Bardzo Państwu dziękuję. Wrócimy do naszej rozmowy. Profesor Ewa Marciniak, profesor Jacek Zaleśny, profesor Jacek Wasilewski oraz doktor Piotr Zakrzewski. Słyszymy się za kilkanaście minut. Marcin Pośpiech ze studia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie, gdzie trwa wieczór wyborczy Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Paulina Kozion, Mariusz Krzemiński i Patrycjusz Wyżga. Serdecznie Państwu dziękujemy za dwie ostatnie godziny. Za chwilę najważniejsze informacje w studiu. Obok jest już Artur Ewertowski, który opowie Państwu o wieczorze wyborczym i przede wszystkim o wynikach wyborów samorządowych w 2018 roku. Zaraz potem Minimax. Miłej nocy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.